בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות סימני עוף טהור הלכה ג'. עוף טהור נאכל במסורת ועניין 24 עופות טמאים, על פי המאמר אני השם הוא שמי וכולי בליקוטי הראשון, עיין שם כל המאמר. והכלל, כי יש ייחוד העילאה וייחוד התתאה. דהיינו, שמע ישראל הוא ייחוד העילאה. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא ייחוד התתאה וכו'. ועל ידי זה זוכים לבוא לתבונות התורה לעומקה וכו'. כי על ידי שמדברים בהתורה בדיבורים, כמו שכתוב, כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה, על ידי זה מאיר לו הדיבור בכל המקומות שהוא צריך לעשות תשובה. כמו שאמרו, פתח פיך ויאירו דבריך, עד שיוצא ממדרגה פחותה ושפלה, עד שבא לתבונות התורה לעומקה וכו'. אך לדיבור המאיר אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול הגאווה שהוא בחינת שמירת הברית וכו'. ושמירת הברית הוא בשני הבחינות, בבחינת ייחוד העילה וייחוד התתה וכו'. ועל ידי זה זוכים לפרנוסה. והדיבור נקרא ציפרת דקאי עד קרסולה במאיה, וראי שמאת עד צאת שמאיה. כמו שאמרו במדרש על מצורה, שצריך להביא שתי ציפורים חיות טהורות, יבוא פתתיה ויחפר על פתתיה וכו'. וזהו שאמר רבה שהי זיז שדיו, זיז הוא בחינת ייחוד התתאה, בחינת מתת, בחינת מכנף הארץ, כי איתה במדרש עוף אחד יש בכרחי הים וכו'. שזהו בחינת מתת וכולי עיין שם. א. נמצא שמתת הוא בבחינת ייחוד התתאה, הוא בחינת עוף. וכן איתה, שמתת הוא ממונה על העופות. ושזהו בחינת עוף יעופף על הארץ, שמרמז על מלאכים שהם בחינת מתת. וייחוד התתאה זה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא חפדה לדעתוון. שהם בחינת כפדלת ספרים דאורייתא וכו'. וכשפוגמין חס ושולם בבחינת ייחוד התתאה, מזה משתלשל חס ושולם בחינת כפדלת עופות טמאים. כי את זה לאומס זה, כי שם שורש בחינת עופות בבחינת ייחוד התתאה, בחינת כפדלת אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואת זה לעומת זה, על כן, יש כנגד זה בסתרא אחרא עופות טמאים. וזה שמובא בספרים, שעל ידי פגם הברית חס ושולם, נעשין חס ושלום כפדלת עופות טמאים, היינו כנל. כי פגם הברית עיקר הפגם הוא בבחינת ייחוד התתאה, ששם עיקר שמירת הברית שהוא לשמור עצמו כפשוטו לבלי לצאת מדיני התורה חס ושולם. וכשפוגמין בזה חס ושולם, פוגמין בבחינת ייחוד התתאה. בבחינת חפדלת עטוון של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנל. ועל ידי זה משתלשל ונעשה חס ושולם בבחינת חפדלת מיני עופות טמאים כנל. ועל כן, עיקר הבירור בין עוף טמא לטהור הוא על ידי הדיבור דייקה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עוף טהור נאכל במסורת. דהיינו שמוסר אחד לחברוי פה אל פה שזה העוף טהור. כי הדיבור הוא בחינת ציפרת כנל, בחינת עופות שמפטפטים בקולם כנל. וזה בחינת מתת שהוא בחינת טוב, שהוא בחינת הצדה הטוב ורע, שהוא כלול משיטה סדרי משנה, שהם בחינת קשר ופסול, טמא וטהור וכו'. שהוא בחינת תורה שבעל פה שהיא מבררת כל דיני התורה בין טמא לטהור וכו'. כי עיקר הבירור על ידי הדיבור בפה דייקה, בבחינת כי חיים הם למוציאיהם בפה דייקה. בבחינת תורה שבעל פה. ועל כן אי אפשר לדעת שום דין הופסק מדיני התורה על ידי התורה שבכתב לבד, כי אם על ידי תורה שבעל פה שמברר את כל דיני התורה. כי עיקר הבירור בין טמא לטהור, בין כשר ופסול, בין איסור והיתר הוא רק על ידי התורה שבעל פה, שהוא בחינת דיבור הפה. שעיקר הבירור על ידי הדיבור דייקה, כי הדיבור הוא בחינת ציפרת הנל דקאי עד קרסולה וכו'. היינו שהדיבור יורד עד בחינת רגלין ומברר משם כל הבירורים. ועל כן על ידי הדיבור יכולים לצאת ממדרגה פחותה ושפלה. כי הדיבור מאיר בכל מקום וברר הטוב מן הרע, דהיינו הטהור מן הטמא וכו'. ומחמת שאופות הם בבחינת מתת, בחינת ייחוד התתאה וכו'. ששם עיקר הבירור של בחינת הצדה הטוב והרע שהוא בבחינת מתת. על כן אי אפשר לאכול עופות כי אם במסורת, שמוסרים פה אל פה שזה העוף טהור. כי עיקר הבירור בין עוף טהור לטמא הוא על ידי הדיבור דייקה שהוא בחינת ציפרת וכו' כנ"ל. כי בלא הדיבור קשה לסמוך על סימנים לבד, כי שם מצוי לטעות בין עופות טמאים וטהורים, מחמת שהם בבחינת הצדה הטוב הרע, שנתערב טוב ורע שהוא בחינת טהור וטמא. ומחמת שהעופות הם מושרשים יותר בבחינה זו, בחינת עץ הדעת, בחינת מתת, על כן קשה לבררם, לברר בין הטהור והטמא, כי אם על ידי הדיבור, כי הדיבור מברר הכל, כי הדיבור הוא בחינת ציפרת וכו', שיורד עד למטה ומברר ומעלה ומאיר בכל מקום. ועל ידי זה דייקה יודעין בין עוף טהור לטמא כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל על יונתן בן עוזיאל, כשהיה עוסק בתורה, רוף הפורח מיד נשרף. רוף הפורח דייקה. כי דיבור התורה זה בחינת ציפרתא הנ"ל, בחינת עוף הפורח. ועל כן כשלומדין בקדושה ומקשרין עצמם אל שורש הדיבור דקדושה, על ידי זה נתבטל ונשרף כל רוף הפורח, כי שורשם הוא רק בבחינת הדיבור של התורה כנ"ל. וכל דבר מתבטל אצל שורשו. ועל כן עוף הפורח נשרף ונתבטל על ידי דיבור התורה שהיא שורש בחינת עופות כנ"ל. ב. ועל כן נוח הצדיק כשרצה לדעת אם כבר נכנעו ונתבטלו ממי המבול, שלח את העופות לחקור ולידע על ידם דייקה. כי מי המבול זה בחינת פגם הברית, בחינת כי השחית כל בשר את דרכו וכו'. ונוח היה צדיק. וצדיק ומנדנטר ברית, וזכה לבחינת שמירת הברית בשני הבחינות, בחינת ייחוד העילה וייחוד התתאה, בבחינת אלה תולדות נוח, נוח, נוח לאלה, נוח לתתא, היינו בחינת ייחוד העילה וייחוד התתאה. ועל כן ניצול ממי המבול, והצלתו היה על ידי התיבה, ותיבת נוח זה בחינת דיבורים קדושים כמובן. כי הדיבור מאיר בכל מקום ומתגבר ומכניע מהמבול בבחינת ותה אליך תיבה על פני המים וכו'. כי הדיבור בבחינת ציפרת דקאי עד קרסו לבמאיה וראי שמטה לצאת שמאיה וכו'. ועל כן כשרצה נוח לדעת אם קלו מהמבול, אם נכנע הרע והתחיל להתעורר ולהתנוצץ איזה טוב, שלח את העוף, דהיינו היונה, לראות הקלו המים וכו'. כי העופות הן בבחינת דיבור, בחינת ציפרתא הנ"ל, שעל ידי זה עיקר הבירור של הצדה הטוב הרע, כי הדיבור מאיר בכל מקום, כנ"ל.